Jag vet inte om jag vågar röra vid dig. Men när solen kommer fram känner jag din värme i mitt bröst. Och i liten stund är jag säker på att du älskar mig. Men när solen kommer fram Jag vet.